उस नदी के पूर्वी भाग में महात्मा बाल खिल्लों ने सन्निहित सरोवर तक करोड़ों रुद्रों की स्थापना की है। गंधर्वों, यक्षों एवं किन्नरों ने दक्षिण दिशा की ओर भगवान शंकर के असंख्य लिंगों की स्थापना की है। वायु का कहना है कि 3.5 करोड़ लिंगों की स्थापना हुई है। स्थान तीर्थ में अनंत सहस्र रुद्र लिंग विद्यमान हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा के साथ स्थाणु लिंग का आश्रय ले। इससे स्थाणु लिंग की दया से मनोवांछित फल मिलता है। जो मनुष्य निष्काम या सकाम भाव से स्थाणु मंदिर में प्रवेश करता है, वह घोर पापों से छुटकारा पाकर परम पद को प्राप्त करता है। जब चैत महीने की त्रयोदशी तिथि के दिव्य नक्षत्रों का योग हुआ और उसमें शुक्र, सूर्य, चंद्रमा का शुभ संयोग हुआ, तब अतीव पवित्र शुभ दिन में जगत का धारण और पोषण करने वाले ब्रह्मा ने स्थाणु लिंग को प्रतिष्ठापित किया। ऋषियों एवं देवताओं द्वारा अनंत वर्षों तक अर्थात सदैव उनकी अर्चना होती रहेगी। जो मनुष्य उस समय निराहार रहते हुए व्रत करके श्रद्धा से शिव की पूजा करते हैं, वे परम पद को प्राप्त करते हैं। जिन मनुष्यों ने स्थाणु लिंग को शिव से आरूढ़ निविष्ट मानकर उसकी प्रदक्षिणा की, उन्होंने मानो 7 द्वीप वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 46वां अध्याय समाप्त हुआ। 47वां अध्याय स्थाणु तीर्थ के संदर्भ में राजा वेन का चरित्र, पृथु जन्म और उनका अभिषेक, वेन के उद्धार के लिए पृथु का प्रयत्न और वेन की शिव स्तुति। मार्कंडेय जी ने कहा, मुने अब मैं आपसे स्थाणु तीर्थ के प्रभाव को सुनना चाहता हूँ। इस तीर्थ में किसने सभी प्रकार के पापों एवं भयों को दूर करने वाली सिद्धि प्राप्त की? सनत कुमार जी ने कहा, उत्तर दिया, मार्कंडेय जी तुम स्थाणु के उत्तम महात्म को पूर्णतया सुनो, जिसको सुनकर मनुष्य सभी पापों से बिल्कुल छूट जाता है। इस अचर सचर संसार के प्रलयकालीन समुद्र में विलीन हो जाने पर अव्यक्त जन्म वाले विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उससे समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उनसे मरीचि हुए और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप से सूर्य उत्पन्न हुए एवं उनसे उत्पन्न हुए मनु, मनु के छींकने पर उनके मुंह से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह सारी पृथ्वी के धर्म की रक्षा करने वाला राजा हुआ। उस राजा की भया नाम की पत्नी हुई, जो सचमुच भय उत्पन्न करने वाली थी। वह काल की कन्या थी और मृत्यु के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। फिर तो उससे वेन ने जन्म लिया, जो दुष्टात्मा था तथा वेदों की निंदा करने वाला था। उस पुत्र के मुख को देखकर राजा क्रुद्ध हो गया और वन में चला गया। उसने वहां घोर तपस्या की और पृथ्वी एवं आकाश के बीच के स्थान को धर्म से व्याप्त कर नहीं लौटने वाले स्थान उस ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया। और इधर वेन संपूर्ण भूमंडल का राजा हो गया। अपने नाना के उस दोष के कारण काल कन्या भया के उस दुष्टात्मा वेद निंदक पुत्र ने नगर में यह घोषणा करा दी कि कभी भी कोई दान न दे, यज्ञ न करे एवं हवन न करे। दान यज्ञ हवन करना अपराध माना जाएगा। इस संसार में एकमात्र मैं ही आप लोगों का वंदनीय और पूजनीय हूँ। आप लोग मुझसे रक्षित रहकर आनंद पूर्वक निवास करें। मुझसे भिन्न कोई दूसरा देवता नहीं है जो आप लोगों का उत्तम आश्रय हो सके। वेन के इस वचन को सुनने के पश्चात सभी ऋषियों ने आपस में मिलकर निश्चय किया और राजा से यह वचन कहा, राजन धर्म के विषय में वेद शास्त्र ही प्रमाण हैं। उन्हीं से यज्ञ विहित है, प्रतिष्ठित है, विष्णु रूप में मान्य है। उन यज्ञों के किए बिना स्वर्ग में रहने वाले देवता संतुष्ट नहीं होते और बिना संतुष्ट हुए वे अन्न की वृद्धि के लिए जल की वृष्टि नहीं करते। अतः विष्णुमय यज्ञों और देवताओं से ही चर अचर समस्त संसार का धारण और पोषण होता है। यह सुनकर वेन क्रोध से आंखें लाल कर बार बार कहने लगा। क्रोध से झल्लाकर तिलमिलाकर उसने न यज्ञ करना होगा और न दान देना होगा, ऐसा कहा। उसके बाद ऋषियों ने क्रुद्ध होकर मंत्र द्वारा वज्रमय कुशों से उसे मार डाला। उसके मर जाने के बाद राजा से रहित संसार में अराजकता छा गई, जिससे सर्वत्र अशांति फैल गई। चोरों डाकुओं ने लोक जनों को पीड़ित कर डाला। दस दलों से त्रस्त जनवर्ग उन ऋषियों की शरण में गया, जिन ऋषि वर्ग ने उस वेन को मार डाला था। उसके बाद उन सभी ऋषियों ने उसके बाएं हाथ को मथित किया। उससे एक पुरुष निकला जो छोटा बौना दिख रहा था। सभी ऋषियों ने उससे कहा, निसीदत भवान, अर्थात आप बैठें। उस बाएं हाथ के मथने से निकले हुए बौने पुरुष से ऋषियों द्वारा निसीदत भवान कहने के कारण निसीदत के आधार पर निषादों की उत्पत्ति हुई, जो वेन की पाप मूर्ति थे। उसके बाद उस बौने पुरुष को राज्य कार्य संचालन में अनुपयुक्त समझकर उन सभी ऋषियों ने पुनः मरे हुए वेन के दाएं हाथ को मथा। उस हाथ के मथे जाने पर बड़े शाल वृक्ष की भांति और दिव्य लक्षण से युक्त एक दूसरा पुरुष निकला। उसके हाथ में धनुष, बाण, चक्र और ध्वजा की रेखाएं थीं। उस समय उसे उत्पन्न हुआ देखकर इंद्र के सहित सभी देवताओं ने उसको पृथ्वी में भूलोक का पालन करने वाले राजा के रूप में राज पद पर अभिषिक्त कर दिया। उसके बाद उसने पृथ्वी का धर्म पूर्वक रंजन किया, प्रजा को प्रसन्न रखा। उसके पिता ने जिस जनता को अपने कुकृत्यों से अपराग वाली बना दिया था, उसी जनता को उसने भली भांति पालित किया। सारी पृथ्वी का रंजन करने के कारण ही उसे यथार्थ रूप में राजा शब्द से संबोधित किया जाने लगा। वह पृथ्वीपति राजा उनसे राज्य प्राप्त कर चिंतन करने लगा कि मेरे पिता अधर्मी, पापमति और यज्ञ का विशेषतया उच्छेद करने वाले थे, इसलिए कौन सी क्रिया की जाए जो उन्हें परलोक में सुख देने वाली हो। उसी समय इस प्रकार चिंतन करते हुए उनके पास नारद जी आ गए। उसने उन नारद जी को बैठने के लिए आसन दिया और साष्टांग प्रणाम कर पूछा, भगवन, आप सारे संसार के प्राणियों के शुभ और अशुभ को जानते हैं। देखें, मेरे पिता देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले दुराचारी थे। विप्रदेव, वे अपने कर्तव्य कर्म से रहित थे और अब वे परलोक चले गए हैं। उनकी गति के लिए मुझे कौन सी क्रिया करनी चाहिए। उसके बाद नारद भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उससे बोले, राजन, तुम्हारे पिता मलेच्छों के बीच में जन्मे हैं। उन्हें क्षय रोग और कुष्ठ रोग हो गया है। महात्मा नारद के ऐसे वचन को सुनकर वह राजा दुखी हो गया और विचार करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार सोचते विचारते उस महात्मा राजा को बुद्धि उत्पन्न हुई कि संसार में पुत्र उसको कहते हैं जो पितरों को नरक के भय से तार दे। इस प्रकार विचार करके उस राजा ने नारद मुनि से पूछा, मुने, मेरे उस दिवंगत पिता के उद्धार के लिए मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा, तुम स्थाणु भगवान के महान तीर्थ स्वरूप सन्निहित नाम के सरोवर की ओर जाओ एवं उसकी उस देह को तीर्थों में शुद्ध करो। वह राजा महात्मा नारद जी की यह बात सुन करके मंत्री के ऊपर राज्यभार सौंप कर वहां चला गया। उसने उत्तर दिशा में जाकर मलेच्छों के बीच महान कुष्ठ और क्षय रोग से पीड़ित अपने पिता को देखा। तब महान शोक से संतप्त होकर उसने कहा कि मलेच्छों, मैं इस पुरुष को प्रणाम करता हूँ और इसे अपने घर ले जाता हूँ। यदि तुम लोग उचित समझो तो मैं इस पुरुष को वहाँ ले जाकर रोग से मुक्त करूँ। वे सभी मलेच्छ उस दयालु पुरुष से साष्टांग प्रणाम करते हुए बोले, ठीक है, जैसा समझो वैसा करो। उसके बाद उसने पालकी ढोने वाले योग्य पुरुषों को बुलाकर और उन्हें दुगुना पारिश्रमिक देकर कहा, इस द्विज को सुखपूर्वक ले चलो। उस दयालु राजा की बात सुनकर वे लोग पालकी उठाकर शीघ्रता से कुरुक्षेत्र होते हुए स्थान तीर्थ में ले जाकर और उसे उतारकर स्वस्थान चले गए। स्थान तीर्थ में पहुंचने पर जब वह राजा मलेच्छों के बीच उत्पन्न हुआ एवं क्षय और कुष्ठ रोग से आक्रांत अपने पिता की देह को मध्याह्न काल में स्नान कराने लगा तो अंतरिक्ष में वायु रूप से देवताओं ने यह वचन कहा कि तात इस प्रकार का साहस मत करो, तीर्थ की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करो। यह अत्यंत घोर पाप कर चुका है, इसका रोम रोम पाप से भरा है, घिरा है। वेद की निंदा करना महान पाप है जिसका अंत नहीं होता, अतएव यह स्नान करके इस महान तीर्थ को तत्काल नष्ट कर देगा। वायु रूप देवताओं के इस वचन को सुनकर दुखी एवं शोक से संतप्त हुए राजा ने कहा, देवताओं यह घोर पाप से अत्यंत परिव्याप्त है।